पीटर और भूत माइकल। बच्चों को भूत से डरना सिखाया जाता है। वयस्क लोग बच्चों को डराते हैं, वे उन्हें बताते हैं कि अगर वे शरारत करेंगे तो भूत उन्हें पकड़ लेगा। लेकिन पीटर को भूत का कोई डर नहीं। सच तो यह है कि पीटर भूत को पकड़ने के बारे में सोच रहा है। पीटर सोचता है कि अगर वह भूत को फंसा लेगा तो फिर बच्चे उस राक्षस से कभी नहीं डरेंगे। बस एक सवाल बाकी है, क्या पीटर की योजना काम करेगी? ये किताब पीटर की उम्र वाले बच्चों के लिए एकदम लाजवाब है। पीटर और भूत। ऐसा मत करो, पीटर के दादाजी ने कहा, तुम्हें भूत पकड़ कर ले जाएंगे। क्या आपने कभी भूत को देखा है दादाजी? पीटर ने पूछा। बेशक, पीटर के दादाजी ने कहा, वह 7 फीट लंबा है, उसके 5 हाथ है और वह एक हुड पहनता है। जरा देखो, तुमने गंदगी और कचरा फैलाया है, पीटर के दादाजी ने कहा। अगर भूत ने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर वो तुम्हें अच्छी सजा देगा। क्या आपने कभी भूत को देखा है दादी? पीटर ने पूछा। नहीं, पीटर की दादी ने कहा, और वो हमेशा अच्छा होता है, लेकिन मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो शरारती बच्चों के पास जाता है और उन्हें डराता है। अगर उसे काम नहीं चलता तो वो अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र इस्तेमाल करता है और बच्चों को नमक में बदल देता है। फिर वो उन्हें अपने महल में ले जाता है, वहां वो सूप में नमक को डालकर उनका स्वाद चखता है। क्या आपने कभी भूत को देखा है पिताजी? पीटर ने पूछा। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, पीटर के पिताजी ने कहा। भूत को बड़े लोगों ने बच्चों को डराने के लिए बनाया। हाँ, पीटर की माने भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम्हें किसने यह सब बकवास सिखाई? पीटर ने भूत के बारे में सोचा और सोचा, और जितना अधिक उसने सोचा उसे उतना ही लगा कि भूत वाकई में असली होता है और उसके बारे में किसी को कुछ करना चाहिए। इसलिए उसने अपनी एक योजना बनाई। सोमवार को उसने काफी शरारत की, मंगलवार को खूब शरारत की, बुधवार को उसने बहुत बहुत ज्यादा शरारत की, और गुरुवार को उसने शरारत की सारी सीमाएं तोड़ दी। भूत को अब मेरे पास कभी जरूर आना चाहिए, उसने शुक्रवार को कहा। और उस शाम को जब वो बिस्तर पर गया तो अपने साथ एक बड़ा कार्डबोर्ड का बॉक्स लेकर गया। आधी रात को पीटर के कमरे की खिड़की को चुपके से एक हाथ ने खोला। वो अंधेरी रात थी। पीटर बिस्तर पर अपनी टॉर्च के साथ भूत का इंतजार करने लगा और एक डरावनी आकृति उसके कमरे में आई। वो 7 फीट लंबी थी और उसकी 5 भुजाएं थी और वो एक हुड और कैप पहने हुई थी। वो भूत था। पीटर इंतजार करता रहा और इंतजार करता रहा। कुछ देर में भूत कमरे के बीच में आ गया। फिर पीटर ने टॉर्च की रोशनी सीधे भूत की आंखों में चमकाई। अरे, भूत चिल्लाया, उसकी आंखों में प्रकाश का तेज चौंधा लगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए डगमगाया। तभी पीटर ने गलीचा खींच लिया और भूत उसकी पीठ पर आकर गिरा। पीटर ने भूत के चेहरे पर आटे का एक बोरा फेंक कर मारा। थड़ा। अरे, भूत चिल्लाया, फंसने के कारण वो बहुत गुस्से में था। फिर वो पीटर की ओर रेंगने लगा। अरे, अब भूत खांसने लगा। किसी ने भूत को पहले कभी इतना मूर्ख नहीं बनाया होगा। फिर जैसे ही भूत ने अपनी आंखों से आटा पोंछा, पीटर ने एक डोर खींची जिससे भूत के ऊपर एक बहुत बड़ा जाल गिरा। अब भूत पूरी तरह फंस गया था। अरे अरे अरे, अब भूत बहुत बहुत गुस्से में था। उसने जाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर भूत ने खुद को अपनी पूरी ऊंचाई तक उठाया। अब उसने अपनी शक्तिशाली जादू के हिस्सों को इकट्ठा किया। फिर उसने 10 गुनी ताकत वाला शक्तिशाली नमक का जादू पीटर पर फेंका। लेकिन एक क्षण में पीटर ने एक दर्पण निकाला और भूत को उसका जादू वापिस भेजा। फिर भूत तुरंत नमक की एक मूर्ति में बदल गया। अब यह तुम्हारा अंत है, पीटर ने भूत से कहा। सोमवार को जब पीटर स्कूल गया तो वो भूत की मूर्ति को अपने साथ लेता गया। मूर्ति ने उसे कला प्रतियोगिता में प्रवेश दिलाया। सभी को मूर्ति बहुत पसंद आई और न्यायाधीशों ने पीटर को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। पीटर की दोस्त सुजैन मिट्टी कंगारू के साथ फर्स्ट आई, भले ही उसकी पूंछ थोड़ी लड़खड़ाई हुई थी। बहुत बढ़िया, पीटर की माँ और पिताजी ने कहा। लेकिन यह क्या है? यह भूत है, पीटर ने कहा। लेकिन भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, उन्होंने कहा। हाँ, अब और नहीं, पीटर ने कहा। पीटर ने बच्चों को सूप में नमक का आनंद लेने के लिए स्कूल के रसोइयों को भूत की मूर्ति भेंट की। फिर रसोइयों को बहुत दिनों तक नमक ही नहीं खरीदना पड़ा, पूरे 1 साल तक। भूत बहुत बड़ा है, भूत के 5 जीवित हाथ है, भूत हुड के साथ एक कैप पहनते हैं, भूत रात के अंधेरे में चुपके से आता है, बच्चों को डराता है, उन्हें नमक में बदल देता है। लेकिन भूत, अब जरा सावधान रहना, पीटर तुम्हारे पीछे लगा है। सभी युवा बच्चे इस कहानी से प्रफुल्लित होंगे जब भूत का पाला एक महाभूत से पड़ता है। समाप्त।